بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi Dhulhijja mwaka 1439 katika darsa ya risala na waqifu Islam Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى tulianza katika kikao kilichopita kukizungumza kitanguo cha nane miongoni mwa vichanguo alivyovitaja Imam al-Mujaddid رحمه الله Kichanguo hiki ni kile tulichoanza kukitaja mudhaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala almuslimin kuwa nusuru washirikina na kuwasaidia dhidi ya waislamu kisha akataja na dalili na jana tulifikia kutaja min suwari almuwala lilkufar tulitaja katika sura za kuwafanya marafiki na kuwafanya watu wa karibu makafiri tulitaja jana mfano mahabbatul kufar na tukaeleza na hukumu yake na leo biidhnillahi ta'ala tuendelea kutaja wa min suwari muwalatul mushrikin na katika sura na picha za kuwafanya marafiki makafiri na washirikina ittikhadhuhum bitanatan min dunil muslimin kuwachukulia washirikina na makafiri ni wasiri basi na waislamu ukawafanya ndio wasiri wako yale mambo ambayo ni asiri kabisa ukawa utamweka kafiri na kumueleza na kumkaribisha basi na muislamu qala ta'ala يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم الله سبحانه وتعالى اتكتaza katika sura al imran akusema enyi mlioamini msiwachukulie wasiri wale wasiokuwa nyinyi yani min ghayrikum katika wasiokuwa nyinyi ni maana makafiri fakaunuhum yattakhadhuna bitanatan yani mawdi'a sirrin yu'tamanuna alayhi kuchukuliwa ni wasiri ni kuwa kuwachukulia kuwa ni sehemu ya kuwapa siri wakawa wataaminiwa kwa siri kama zile نقول بأن هذا من الموالاة المحرمة التي لا تجوز، والواجب ترك ذلك. وهي كتك موالاة أمبوني حرام، هيجوزك مسلام كفنيه، فواجب لمسلم أعشان نجنب إلو usimfanye asiyekuwa muislamu kuwa ndiye msiri wako, hawaaminiki. Na dalili ya hayo hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu anha akieleza tukio la vita vya Badr. قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر ثم سلم لتوكا كوليكيا بدر جياني أككتانا نبونا موجة كان يذكر منه جرأة ونجدة الكواك سفيوة ونمت شجاع ana uwezo wa kusaidia sana katika vita. Fafariha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi sallama hina raauhu, walifurahi sana masahaba walipomuona huyu bwana kuwa aweza kusaidia katika nini, katika vita. Falamma adrakahu qala li rasulillahi sallallahu alayhi sallam جئت لأتبعك، mimi nimekuja kukufuata na mimi pia nitawasaidia katika vita. Huyu bwana amekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tu'minu billahi wa rasuli, mwanzo wewe muamini Allah na mtume wake. قال لا ربانا كجبلا. قال فرجع فلن أستعين بمشرك كمن بيرودي ستاكي كتاك مساعدة كتوكا كمشركين سين حاجة يمساعدة ومشركين. مطوم صلى الله عليه وسلم أكمروديش ربانا sababu haijuzu kwa muislamu kumchukua msiri mushrik. Aweza kusikia zile siri pale ndani akazifichua siri kama zile, haini hatari. Kwa hivyo hii ni aina ya almuwalat ambayo imeharamishwa kuwachukulia washirikina kuwa ni wasiri wa muislamu. كذلك التشبه بهم فيما هو من خصائصهم كويغا هوا والشركين كتك مامبو أمبايو يوهسواه، سواء كان ذلك في العادات أو في الأخلاق والسلوكيات. Iwe sawa hilo jambo ni katika ada zao au katika tabia zao, mwenendo wao waliokuwa nao. Fahadha muharramu wala yajuz, ili ni jambo la haramu na halijuzu. Fi musnadi Ahmad yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man tashabbaha biqaumin فهو منه، من يكون يفننش نوات وبسيئة كتكواه. تزامكم فانو كتك أخلاق ولزكو نازو كفار حسهاوا ومغاربي نوات ونوجبين دسان نفس زاو. كم فانو وإذا كسفيري watu watatu, wanne, watano wakashukia mahali pamoja, pengine chumba kimoja, kila mmoja akanunua kwa mfano chakula. Tuchukulie mfano wamenunua matunda, kanunua ndizi, yule kanunua maembe, yule kanunua machungwa. Mara nyingi tabia ambayo imezoeleka na Waislamu, huwa kile kitu kikishawekwa pale watu wote hukaa pamoja, sio? Wakagawanyana, wakala pamoja. Ole wako. Kuna baadhi ya ndugu zetu waswa wameleleka katika nchi kama zile. Akishaingia akiweka kile kitu chake, mwenzake akachukulia ni kawaida tu, huyo aweza kuchukua changu, mimi nikachukua chake. Akagusa tu pale. No, no, no, no, no, no. This is my private property. Usiguse hapa, ya bakhil wahid. Bakhili mkubwa. Hii umesoma wapi tabia hii mbovu? Ntabia wanazozisoma kwa hawa watu. Hakule wajua kule Ulaya tunleleka, munleleka ubakhili. Ndiyo mlivoleleka. Au ukaingia naye hoteli. Basi mshalete wa chakula, mshakula, mmekula pamoja, wewe huyu na yule. Utakuta katika tabia zao kwambia, inkuwa ngapi ile? Mboa 50. Ah, basi mimi hii 10 yangu. Mimi nakula kama 10 tu hivi. Aa, kikwetu mimi mmoja nitalipa, wala si chochote. Najua nina ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa tumekaa pamoja, tumekula, kisha mimi nalipa. Aa, ni yangu 10 mimi, kwa sababu mimi nikula, mkiangalia mmekula hapa isahani paka hapa, na wewe umekula kubwa zaidi, wewe utatoa 20, na wewe ulimiza kubwa zaidi, wewe 30. Yani aweza kugawanya namna hiyo. Tabia mbovu kabisa walizonazo. Hizi tabia mimi nimeziona, nimezilahid mimi mwenyewe kwa baadhi ya watu walioleleka katika nchi kama zile. Kisha wajisifu wasema hizi tabia tumejifundisha kule. Basi ni ubakhili huo. Si tabia ya Muislamu. Kwa vitu vidogo vidogo, yamnauna almaun. Kitu kidogo tu ambacho mtu aona labda akichukua kwa mwenzake, hata kwa vile ni sahibi yake, ni mtu wa karibu, hata si jambo kubwa, lakini mtu ataliona ni kubwa sana. Haya mambo yapo. Hii ni mifano naeleza ambayo ni katika akhlaq mbovu walizokuwa nazo wa magharibi. Baadhi ya watu wanaokaa nao huchukua tabia kama hizi. Na jambo la kuchukua tabia kama zao, haswa hizi mbovu, ni muharram wala yajuz. Amma fima yataallaqu bitashabbuh, fa idha kana hadha min khasa'is al-kuffar, bima'na annahum yahtassuna bihadha ash-shay', fa huwa min at-tashabbuh al-muharram. Tukija katika hili jambo la kuwaiga, ikiwa lile jambo unalowaiga ni katika mambo ambayo yawahusu wao makafiri, basi huku ni kujifananisha kuliko haramishwa, haram. Amma idha lam yakun min khasa'isihim, ama ikiwa si katika mambo yanayowahusu wao, bimaana wa inna man tashara baina almuslimin, jambo hilo limeenea baina ya Waislamu na wasio kuwa Waislamu, fa inna hadha la yadkhulu fi at-tashabbuh bihim, hii haiingii katika kujifananisha na wao, ma lam yatamman mahdhuran. Ma lam yatamman mahdhuran shar'iyyan, ma damu ndani yake amuna makatazo ya kisheria. Kwa hivyo yawezekana kuna jambo ambalo limeenea kama vazi ambalo wavaa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, suruali na shati huvaa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, hukumu yake itakuwa nini? Hapa wanaovioni wasema maadamu hakuna katazo la kisheria itajuzu kwa muislamu, lakini kwa sharti ma lam yatadhamman mahdhuran shar'iyyan. Ama kukiwa na mahdhur, kwa mfano ile suruali ni dhayiq, mtu akavaa suruali akisujudu akiswali yaonyesha umbile lake kule ndani, hii itakuwa ni makosa. Kina kivaa suruali ikawa ni pana fadhfadh, suruali ikawa ni pana kiasi cha kuwa haidhihirishi aura, basi hapa itakuwa haina matatizo. Na wengi katika watu ili hawalipendi, yapenda avae vile vipaipu vile, huko ndio kujifananisha na makafiru. Ile ni jambo hadi kuenea, nguo imembana imeshika ngozi huku juu mpaka chini, waweza kufikiria akaficha viazi vya karai kule sehemu, kumbe ndio yaonyesha ile kiwiliwili chake, si viazi vya karai. Katika hali kama hii ni makosa, makosa makubwa yafanya. Wallahu musta'an. Pia katika atashabuh au almuwalat, katika suwar za muwalat, muda'atuhum bisalam, kuanzia washirikina kwa salamu. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. مسيوانزيه ما يهودي ولا ما نصارى كواتولي سلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. نمكي كتانا نموجوان جياني بس يمبرك كلك ونيذيك كلك. Ikiwa hapa ni kukavu, kule kuna tope tope, wewe mwache yeye apite kwenye tope, wewe pite pale pazuri. Alhadith, kwa hivyo kuanzia kuwapa salamu, assalamu alaikum, muharrama wala yajuz, ni haramu na haijuz. Limadha? لأن السلام دعاء له بالسلامة والحفظ. كسباب كتو سلام نكموم بيا دعاء نكموم بيا دعاء أباكي سلامة الله أمو يفاذي، وهو لا يستحق ذلك، نكافر أو مشرك استحق جنبه. نشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كبينيش كوا أنه لا بأس أن يبدأ بكيف أصبحت وكيف أمسيت وأهلا وسهلا ومرحبا، لأن هذا لا يتضمن الدعاء لهم بالسلامة والحفظ. شيخ الإسلام كجزيشا كوانزر كمان بيا وميام كاجبانا أحبار يا سبوي أحبار زكوشين دوانا mambo vipi, si ndio salamu zinazoenea huko, salamu kama hizo, habari, hamjambo, hiyo si salamu. Salamu iliyokatazwa ni ile assalamu alaikum. Sema ama hii nyingine waweza kuanza nayo, sababu ndani yake hamuna dua wala ndani yake pia humuombei salamu wala hifadhi. Vipi hadi yako, umeamkaje, umeshindaje, salamu kama hizi. Sema hii haina matatizo. Katika suwar za muwalat ambazo pia umetaja wanaovioni, tahniatuhum bima yataallaku bimunasabatihim addiniya, kuwapa pongezi kwa yale yanayofungamana na minasaba ya dini yao. Nakulu bi anna hadha muharramun wala yajuz, ili ni jambo la haramu na halijuzu. كعياد الميلاد عند النصارى كما سيكوكو za kusherehekea mazazi ya Isa kama wanavyodai wao manasara wakaita Christmas na nyingineo katika sikukuu zao. Bal yukhsha ala sahibihi min al-kufr li anna hadha ridhan bi hadha ad-din, bali huchelewa yule anayefanya kitendo kama hiki huenda akaingia kwenye kufuru. Waliyadhu billah, kwa sababu ni kuridhia dini kama hii. Hivi muislamu waweza kumwambia kafiri na kupongeza kwa siku kuu ya kuzaliwa Mungu wenu ama siku kuu ya kuzaliwa mtoto wa Mungu kama wanavyosema wao? Ile za kumpelekea mtu katika nini? Kufuru. Waliyadhu billah. أما التهنئة فيما يتعلق بالمناسبات الدنيوية أما كوا بابونغيزي ويالي أنا أفنغمانا مناسبة كدنيا كما لو حصل له ربح تجارة أو قدوم غائب أو نيل وظيفة أو نحو ذلك فهذا يجوز في حالتين. Kwa mfano katika yale yanayofungamana na minasaba ya kidunia, amepata faida kubwa katika biashara akafanya sherehe, au mtu wake ambaye alikuwa hayuko akaja akawa ana mgeni, au amepata kazi, alikuwa hana kazi akapata kazi kubwa, au mfano wa jambo kama hili. Hii itajuzu kumpa pongezi, lakini katika hali mbili. الحالة الأولى إذا كان ذلك على سبيل المكافأة إكيواني كتك حالي يكم لبا بمعنى أنه يهنئ المسلمين في مثل هذه الأمور إكيواني لكفيري ومفانو يهي هو بابونجيزي وإسلام ونبوباتا منبوكا مهايا فهذا يجوز على سبيل المكافأة. Hapa itajuzu na yeye kumpa pongezi kama kumlipa kile alichokifanya katika wema wa kuwapongeza Waislamu. Kwa hivyo ikiwa ni katika hali ya mukafaa, basi itakuwa ni jaiz. Alhalatu thania idha kana yatarattabu alayhi maslahatun shar'iyya, ikiwa katika kumpa pongezi kutapatikana maslahi ya kisheria. كتأليفهم ودعوتهم إلى الإسلام كما كوا بندزيا وإسلام كوا لنغنيا كتك وإسلام فنقول بأن هذا مشروع سمعي ليامب لا جوز ولن تتزل لوت. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ اليهودي الذي كان يخدمه نتومز وسلم ألمليبا يلم يهودي أنبايا لكواكم تمكيا alimlipa muamala mzuri. Lama maridha, kijana alipokuwa mgonjwa, aadahu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, alikwenda mtume za sallama kumzuru. Alikuwa mgonjwa akaenda kumzuru. Hii hadithi yajulikana, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna ghulaman yahud كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كنا كجانا وما يهودي أليكوا كمتومكي أمتومي صلى الله عليه وسلم فمريضا أكوام قنجوا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده أمتومي صلى الله عليه وسلم أكمتم بليا أكوام قنجوا فقال أسلم فأسلم تزاما أكوام بي أسلم أكسلم نولي كجانا ألفاريكي katika maradhi yake haya. Kadhalika min suwari muwalatihim almuharrama, katika suwar za kule kuwafanya marafiki hawa washirikina ambako kumeharamishwa. Ja'aluhum ru'asa'a 'ala al-muslimin, kuwafanya ndiyo viongozi juu ya Waislamu. Wa khidmatuhum al-khidmata dhatiyya, na kuwafanyia huduma kwa dhati yao. Ka'an yakhdimahum fi ghasli malabisihim au fi ghusli malabisihim wa tabkh ta'amihim wa tandhifi buyutihim, kama kuwasaidia bure tu hivi bila malipo, kuwaoshia nguo zao, kuwapikia chakula, kuwasafishia majumba yao. Fanakulu bi anna hadha la yajuz, hili litakuwa ni jambo ambalo halijuzu. Akaenda tu kuwafanyia bure, si ati ni kazi. Kadhalika kuwafanya wao ni viongozi juu ya Waislamu, la yajuz liqaulihi ta'ala wa lan yaj'al Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila walislamu ya'lu wa la yu'la 'alayhi, uislamu uko juu, hakuna kinachokuja juu ya uislamu. Kadhalika kuwawacha katika nchi ya Kiislamu, kuwawacha washirikina na kufar kudhihirisha sha'air za dini yao, min shurbi al-khamri au akli al-khinzir, kunwa pombe kwa mfano, kula nguruwe, kuwawacha wapige kengele lao lile na mengineo haya katika nchi ya Kiislamu haijuzu. Pia wataja wanaovioni al-iqamatu fi biladihim wa adabun intiqali minha ila baladi al-muslimin li ajri al-firari bid-din, kuishi katika nchi zao na kutofanya hijra, kuondoka ukasafiri kwenda nchi za Kiislamu kwa ajili ya kukimbia na dini yako. Bali utapata baadhi ya watu wangangania katika kupata uraia katika nchi ya kikafiri, atoka kwao katika sehemu ambayo ni ya Waislamu, angangania yeye ataka kwenda wapi, Ulaya, kaishi Ulaya, akimbilia katika kuishi Ulaya. Hasa kule kukaa kwao bila kufanya hijra, kuondoka, ni nau na sura katika sura almuwala. Kwa hivyo ni hatari, usawa ni uondoke katika nchi hiyo ya kikafiri. Ondoka, urudi katika nchi ambayo ni ya Waislamu. Wala si fakhri kwa mtu kuishi katika nchi kama hizo, wajua wenyewe ile dhiki waliokuwa nayo katika nchi kama hizo. Sallallahu alaihi wasallam. كذلك السفر الى بلادهم لغرض النزهه ومتعه النفس, kusafiri kwenda katika nchi za makafiri kwa malengo ya kujipumbaza, hiyo ni katika muwalat ambao ni muharrama. Kuna kipi kikubwa katika nchi za makafiri wewe uenda kwa ajili ya kujipumbaza? كذلك مدحهم كل كوصف ومدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. كوصف ukawa watia shime na kuwasifu namna walivyoendelea, kama ule hizbi mmoja alipelekwa Marekani akija ameshika kama amepagawa, eti atoa silsila ya hutuba yale aliona Amerika. Wewe una wazimu wewe, umeisoma tauhid kisawa sawa? Hao watu wazima wa mahizbi hao wana taabu sana, kwa vile wanavyoipenda dunia akipelekwa kule akirudishwa hapa kwa ule ushamba aliyokuwa nao, basi atazungumza we mwezi mzima kama kipofu aliyofungua macho akaona jogoo. Akiambiwa kuna ndovu pale kama jogoo, ndovu alikuwa lini kama jogoo wewe? Basi simba alivamia kama jogoo, sababu ndio alichokiona yeye. Dunia imemvaa mtu katika moyo wake mpaka haoni isipokuwa dunia. Akawa awasifu namna walivyoendelea. Hii pia ni katika muwalat muharrama, kwa sababu ulikuwa utakikana utizame itikadi zao chafu. Tizama itikadi zao chafu, haiwasaidii chochote kuwa wao wameendelea katika dunia na hawana chochote katika akhira, mpaka mmoja wao kufikia kusema afadhali wao wana dunia, sisi hatuna dunia wala akhira. Sallallahu alaihi wasallam. Yani wewe Allah amekuumba na kukupa neema ya Uislamu, wasema wewe huna dunia wala akhira. Subhanallah. Na yote hii ni katika kuona yani umefurahishwa sana na yale maendeleo waliokuwa nao makafiri. Kaanza kuzungumza mishahara wanaopata, kaanza kuzungumza mipango wanaoipanga nchi za kafiri, dhulma tu kule zinazoendelea. Waulize wanaokaa pale wajua dhulma, watu waishi na dhiki kabisa. Sasa wewe ukialikwa kama mgeni ni lazima utakirimiwa, basi usifikirie ndo nchi iko vile. Ukienda mahali popote utakirimiwa, watu watakupokea wakupeleke huko wakupeleke kule. Sasa yeye katika akili yake watu wote waishi kama yeye mgeni alivyokuja. Hebu kaa mwezi pale kisha ule ugeni uishe, uone vituko wewe. Uone watu wanavyopata tabu kuishi katika nchi za kafiri. Kadhalika atasami bi asma'ihim, watu kujiita kwa majina yao pia ni katika muwalat. Ukamwona kijana wa Kiislamu, Muislamu aitwa Ronaldo. Ronaldo nini? Kwa sababu ule pengine ni mchezaji. Au kijana wa Kiislamu aitwa, majina ni hayo hayo tu. Si jina gani, si jina gani. Uweza kumwona aitwa jina la kikafiri. Kwa nini? Kwa sababu amewapenda wale anaoitwa jina lao. Sallallahu alaihi wasallam. Haya yote haya ameyataja Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Irshad ila Sahih Al-I'tiqad. Ni muhimu sana kuyafahamu Muislamu asije kaingia katika nau' min al-muwala lil-kuffar. Wallahu al-musta'an. Kuna mengine ambayo fungamana na haya tutakuja kuyamalizia katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.